საქართველოს არ ჩამორჩება სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს და ხვალ ქართული პარლამენტი იწყებს მუშაობას. გერმანო მეგობრებო, მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მინდა გითხრათ რომ ჩვენი გადაცემა ეს ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად რომლის სახელიც ზემოთ ვახსენე და ესე იგი სულ უფრო მეტ პოპულარობას იხვეჭს და სულ უფრო პოპულარული ხდება. გავედი ამასთანაც ქუჩაში და ხალი ყიდდა მზესუმზირას. და მომინდა მზესუმზირა და მივედი ამ ხალთან და მიცნო ამ ხალმა, შენ ის არ ახარო გოგიჩაიშვილო და უფასოდ მომცა მზესუმზირა. შემდეგ წავედი ბაზარში, ქათმის ყიდვა მინდოდა და ამ ქათმის გამყიდველმა გლეხმა კაცმაც მიცნო და მითხრა რომ შენ ის არ ახარო გოგიჩაიშვილო და ეს ქათამი უფასოდ მომცა. შემდეგ წავედი მანქანების ბაზრობაზე და ძალიან მომეწონა ერთი ახალი მანქანა იყო, ძალიან კარგი მანქანა, ძალიან მინდოდა ამ მანქანის ყიდვა და იმ დამპლებმა კი ვერ მიცნეს. გამობრუნდი სახლში და ესე იგი ერთ-ერთ ქუჩაში როდესაც მივდიოდი, კაცი დავინახე რომელიც იძახდა რომ ხალხო აღარ მინდაო ასეთი ცხოვრება უკვე აღარ შემიძლიაო და აი ვინმე ქენი ციკეთე ვინმე გამოჩნდა მომკალითო, იმიტომ რომ მომბეზრა ასეთი ცხოვრებაო და მართლაც ვიღაც გამოჩნდა კაცი იარაღი ამოიღო და დაახალა და მოკლა. რა კარგია რომ ჯერ კიდევ არსებობენ კეთილი ადამიანები. და მე ესე იგი გამახსენდა რომ აი ჩვენთან ბევრი ესეთი თხოვნა შემოსულა რომელიც ჩვენ უგულებელ გვიყვია. ეს თხოვნა უგულებელ გვიყვია და ესე იგი ყურადღება არ მიგვიქცევია და აი მაგალითად შემოსულა რაღაც წერილები რომ ისინი შოუში წაიკითხო და ჩვენ ყოველთვის თავს ვიკავებდით, მაგრამ დღეს მე მინდა ერთი ასეთი წერილი გაგაცნოთ რომელიც ჩვენთან შემოვიდა შოუში გამოაცხადეთ. წერილის ტექსტი ასეთია: ერთი კვირის წინ ოჯახიდან გამექცა ძიძა, რომელმაც თან გაიტაცა $5000, ორი წლის ბავშვი და მნიშვნელოვანი საბუთები. ბავშვს და ფულს არჩივი, იქნებ საბუთები მაინც დამიბრუნოს. და მე მინდა მივმართო ამ წერილის ავტორს რომ ყურადღებით იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად მე ჩემი უყურადღებობის გამო დავკარგე ძაღლი საკუთარი. ყავდა ძაღლი, რომელიც დავკარგე და ვერასოდეს ვერ მივხვდი, ვერანაირად ვერ მივხვდი, სად უნდა დამეკარგა ეს ძაღლი და მე ყველაფერს ფარ დაეხადა, როცა გამახსენდა რომ ჩემმა კორეელმა მეზობელმა ერთხელ ხახვი მთხოვა. ქართული ფეგბურთის თემას მინდა 2-3 წუთი შევეხო. ქართული ფეგბურთის მესვეურები ძალიან აქტიურად ზრუნავენ იმაზე, რომ საქართველოს საფეგბურთო ნაკრებს ჰქონდეს კარგი მოსამზადებელი პერიოდი, კარგი მოსამზადებელი ციკლი და ისინი ეძებდნენ ძალიან ძლიერ მეტოქეს საქართველოს ეროვნული ნაკრებისათვის და ბოლოს ძალიან ბევრი ეძებეს და ბოლოს ისეთი ძლიერი მეტოქე გამონახეს, როგორც გახლავთ დონეცკის მეტალურგის ოსტატ ფეგბურთელთა გუნდი, ანუ საქართველოს ეროვნული ნაკრები უნდა შეხვდეს დონეცკის მეტალურგის ფეგბურთელებს. FIFA-ს რეიტინგის მიხედვით ჩვენ ვართ 98 ადგილზე. თუ დონეცკის მეტალურგის ოსტატ ფეგბურთელთა გუნდთან წავაგეთ, მაშინ გადავდივართ 111-ზე. ხოლო თუ მოვიგეთ, მაშინ 118-ზე. სხვა მეტოქეები შერჩეულია საქართველოს ეროვნული ნაკრებისათვის და ეს მეტოქეები არიან: ნოვოკუზნეცკის ანდრეი გრომიკოს სახელობის 36 საშუალო სკოლის პედაგოგიური კოლექტივის საფეხბურთო ნაკრები, აგრეთვე მონღოლეთის მეცნიერებათა აკადემიის საფეხბურთო გუნდი და ყველაზე ძლიერი მეტოქე გახლავთ ეგვიპტის ხეოფსის პირამიდასთან არსებული ქალთა ცეკვის ანსამბლის კოლექტივის საფეხბურთო გუნდი, ხელმძღვანელი ქალბატონი ზულფია ალ-მუბარაკი. კადრაქს რაც შეეხება, მოგეხსენებათ რომ ბათუმში დაგეგმილია რომ ჩატარდეს მსოფლიო ჩემპიონატი კადრაქში, მაგრამ ამ ჩემპიონატს ჩაშლა იმუქრება, რადგან საქართველოს მთავრობამ განაცხადა რომ ისინი, ესე იგი, პასუხისმგებლობას ვერ იღებენ, ანუ უსაფრთხოების გარანტიას ვერ იძლევიან. ამდენად, ესე იგი, მათ მოუწოდეს კადრაქის ქართველ და უცხოელ მოთამაშეებს რომ თავი შეიტავონ ბათუმში ჩასვლისაგან. ვინაიდან ამ ჩემპიონატში ქალ მოჭადრაკეებს უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მათ მიზეზად ბავშვები მოიყვანეს. კერძოდ, ჩინელმა მოჭადრაკე ქალმა სიუ ჟუნმა განაცხადა, რომ 32 ბავშვზე ვარო ახლა ფეხმძიმედ და ამიტომ ვერ ჩამოვალო. უნგრელმა მოჭადრაკე ქალმა ჟუჟა პოლგარმა განაცხადა, რომ ეცით რა არისო, ევროკავშირში შევდივართო ახლა და ჩემმა ბავშვმა ზეიმზე უნდა იცეკვოსო. ამიტომ ვერ ჩამოვალო. ხოლო ნანა ალექსანდრიამ განაცხადა, რომ ჩემი ბავშვიო, გიგა ბოკერიაო, პირველად მიდისო პარლამენტშიო და უნდა გავყრი აუცილებლად და ამიტომ ვერ ჩამოვალ ბათუმში. პარლამენტისათვის მზადებას რაც შეეხება, მოგეხსენებათ, რომ დეპუტატებმა უკვე გაიარეს ნარკოლოგიური შემოწმება და აღმოჩნდა, შედეგების მიხედვით აღმოჩნდა, რომ სამ მათგანს სისხლში აღმოუჩინეს ნარკოტიკული ნივთიერება. ერთ-ერთმა განაცხადა დედას ფიცავარ ჩაგვიგდესო. გიორგი ბარამიძემ მოგეხსენებათ, რომ განაცხადა, რომ ერთი ახალი ინიციატივით გამოვიდა, რომ არც ერთი ღიპიანი პოლიციელი არ გვჭირდება ჩვენს გვერდითო. გამომდინარე აქედან, თუ არსებობს საპენსიო ასაკი 65 წელი, ალბათ მალე იარსებებს, ესე იგი, საპენსიო წონაც 150 კილოგრამი. და ამის შემდეგ, ესე იგი, თუ ამ მიმართულებით სწავლავს, გიორგი ბარამიძის მიზანია, რომ ქართველი პოლიციელის, ესე იგი, იდეალური პოლიციელის პარამეტრები იყოს 80-60-60-90. ჟურნალმა ისარი გამოაქვეყნა სია იმ თამაშობებისა, რომლებიც ბავშვობაში უყვარდათ ცნობილ ქართველებს. ანუ ვის რა თამაშობა უყვარდა ბავშვობაში. აღმოჩნდა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილს ბავშვობაში ძალიან უყვარდა თამაში დაჭერობანა. აგრეთვე ლევან მამალაძეს თურმე ბავშვობაში ძალიან უყვარდა თამაში ჩემი ოქრო ჩემთან. რაც შეეხება გიგა კვენეტაძეს, მას არავინ არასოდეს არაფერს არ ეთამაშებოდა, ამიტომ იგი სულ ტიროდა. წყლის მრიცხველებს აყენებენ, ანუ ესე იგი, წყალზე დააყენებენ მრიცხველებს, ანუ ფასი გაიზრდება, ჩვენ წყალში უფრო მეტის გადახდა მოგვიწევს, ვიდრე აქამდე ვიხდით და აგრეთვე ნავარაუდებია, რომ გაძვირდება ის პროდუქტები, რომლებიც განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით წყალს შეიცავენ. ესენია ლიმონათი, ნატურალური ხილის წვენები, ლუდი, არაყი და რა თქმა უნდა ბენზინი. დღევანდელი მონოლოგის ბოლოს მინდა გითხრათ, რომ პრობლემები შეიქმნა აგრეთვე ენერგეტიკის სექტორშიც და საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ნიკა გილაურმა მოსახლეობას მიმართა თხოვნით, რომ იქნებ დავზოგოთ ელექტროენერგიაო, მხოლოდ მაცივრის ხარჯზე რამხელა ელექტროენერგიის დაზოგვა შეიძლებაო. ანუ ჩვენ უნდა დავზოგოთ ელექტროენერგია მაცივრის ხარჯზე და როგორ ახლა გეტყვით? მაცივარი უნდა გამოვაღოთ ისე ვიწროზე. Да ისე უნდა გამოვიღოთ იქიდან პროდუქტი, რომ შიგნით სინათლე არ აინთოს საერთოდ.